Mersin İdman Yurdu Su Sporları Kolu. Mersin İdman Yurdu Su Sporları Kolu, liman dolgusu henüz yapılmamışken, bugünkü Atatürk Evi Müzesi'nin karşısında, aile bahçesi olarak bilinen mekanın önünde, deniz kenarında bulunan özel iskelede faaliyet göstermektedir. Kayıkhanelerin, yelkenlerin bulunduğu, yüzme yarışlarının düzenlendiği bu iskele, 1960 yılında Mersin liman dolgusu yapılmasıyla ortadan kalkmıştır. Kaynak İrfan Tümer.